Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, willen dat beursgenoteerde bedrijven hun aandeelhoudersvergaderingen strakker gaan leiden. Dat moet ervoor zorgen dat er minder ruimte komt voor tijdrovend activisme. Maar zetten die activisten niet juist de thema's op de agenda waar multinationals over moeten praten? Dat zometeen in de nieuwsbv, maar eerst de zogenoemde graandeal, die wordt niet verlengd. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Rusland trekt zich terug uit de graandeal. Dat is de overeenkomst die vervoer van bijvoorbeeld graan over de Zwarte Zee regelt. Oekraïne-redacteur Giem Balduk in de studio. Giem, wat zeggen de Russen precies erover? Ja, het Kremlin zegt dat de deal is opgeschort. Dus de deal is nog niet helemaal de prullenbak ingegooid. Maar voor nu is die opgeschort. De deadline voor de huidige deal liep ook tot vandaag. Dus er moest uiterlijk vandaag een nieuw akkoord worden bereikt. Dat is niet bereikt. De Russen zeggen dat zij nog niet aan hun nieuwe eisen is voldaan. Zeggen daarmee dus niet dat het helemaal nu in de prullenbak ligt. Maar voor nu ligt het stil. Een vrij sec antwoord, maar met hele grote gevolgen. Miljoenen tonnen graan uit Oekraïne kunnen niet weg. Heel belangrijk voor de Oekraïnse economie. En ook een van de weinige samenwerkingen die plaatsvond tussen Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties is nu toch voor nu in de prullenbak gegooid. En daarmee wordt ook wel de relatie met Turkije deels op het spel gezet. Ja, want Turkije is eigenlijk de broker, zeg maar, hè, van die deal. Die heeft de overeenkomst. President Erdogan zei dit weekend nog dat er een verlenging toch wel in de pijplijn zat. Heeft dat misschien te maken met vanochtend het nieuws over die aanval op de Krimbrug? Ja, het Kremlin zegt van niet. Wordt voor de Peskov zegt dat de beslissing door president Poetin al gemaakt was voor deze aanval op de Krimbrug aanval. Of de Krimbrug. Maar ik denk niet dat je die dingen los van elkaar kan zien. Want na deze aanval van vanochtend is het natuurlijk heel moeilijk binnenlands in Rusland uit te leggen dat je toch weer met de Oekraïners verder in zee gaat op dit vlak. Het stopzetten van die graandeal is nu natuurlijk makkelijker te verkopen nu aan het Russisch publiek. Maar desondanks, ja, die Krimbrug heeft wel heel veel woede gezet in Rusland. Er wordt gesproken van terrorisme. Er zullen harde antwoorden komen. Nou, ja, de vaste retorica die we kennen uit Moskou. En wat is er eigenlijk meer bekend over die aanval? Ja, het is nu toch wel steeds duidelijker dat Oekraïne erachter zit. Oekraïense en ook Amerikaanse media melden op basis van anonieme inlichtingenbronnen in Oekraïne dat de Oekraïense geheime dienst SBU erachter zat. Bij deze aanval waarbij twee mensen zijn omgekomen en een deel van de brug is weggeslagen. En dat zou dan gedaan zijn met wat marinedrones worden genoemd. Dat zijn zelfrijdende bootjes met kleine stukken explosieven. Daarmee vernietig je niet een complete brug. Het is echt een deel van de weg dat nu opengebroken is. Het herstel ervan kan enkele weken duren. Maar desondanks wel echt een grote klap nu voor Rusland daar. Ja, en er is al eerder een aanval op geweest, hè? Het is een hele belangrijke brug, hè? Ja, het is echt de verbindingsweg van Rusland met de bezette gebieden en de Krim. De alternatieve route gaat over het Oekraïnse vasteland en dan het deel dat bezet wordt door de Russen. Maar dat gaat over Mariupol, langs Melitopol, allemaal plaatsen waar veel partisanenverzet plaatsvindt. En waar ook makkelijker Oekraïners die weg kunnen bestoken met raketaanvallen. Dus daar ga je niet, daar kies je niet liever voor om daar de route langs te leiden. De spoorbrug naast die Krimbrug die is wel intact. Dat is de voornaamste route voor het logistieke vervoer. Ja. Het is vooral personenvervoer wat hieronder leidt. Komt op een belangrijk moment. Het is midden in het toeristenseizoen. Ja, ondanks de gevaren rond de Krim gaan er toch heel veel Russen nog naar de Krim om daar vakantie te vieren. Ja. Nou ja, en met deze aanval voor de tweede keer op die Krimbrug, naast alle andere aanvallen op de Krim, laat toch wel zien dat Rusland niet de veiligheid van de eigen burgers daar in zo'n toeristenoord kan waarborgen. Ja, dankjewel, Giem Balduk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om over een paar jaar geen sluitende begroting meer in te dienen. De financiële problemen zijn volgens de VNG zo groot dat er sprake is van een uitzonderlijke financiële situatie. De VNG adviseert daarom de 342 Nederlandse gemeenten een realistische begroting in te dienen. Begin dit jaar bleek al dat 6 op de 10 gemeenten in 2026 in de rode cijfers terecht zullen komen, haalt VNG nu ook aan. Kan omdat er een andere systematiek is. De gemeentefonds dat bewoog altijd mee met de uitgaven van het Rijk. En er zijn door de Rijksoverheid ook veel meer taken richting de gemeente gebracht. Maar daarbij niet de bijbehorende financiële middelen. Dus we krijgen in veel gevallen zijn die middelen niet adequaat. Ja, en kunnen we onze taken niet goed uitvoeren. VNG is bezorgd dat met de val van het kabinet de financiële situatie nog onzekerder zal worden. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil haar partij leiden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, zegt ze in Trouw. Het partijbestuur dat haar vanochtend heeft voorgedragen noemt Bikker de aangewezen persoon om de ideeën van de ChristenUnie bij de kiezer onder de aandacht te brengen. Later stemmen de leden over Bikkers voordracht. En het bestuur van de Partij voor de Dieren draagt Esther Ouwehand voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ouwehand is partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In september beslissen de partijleden of ze opnieuw lijsttrekker wordt. Oud-VVD-Kamerlid André Bosman trekt zich terug als kandidaat lijsttrekker voor zijn partij. Hij zegt dat Ilan Jesselgus, de kandidaat van het bestuur, steunt en dat het in niemands belang is om een lijsttrekkersverkiezing te houden nu. Demissionair minister van Justitie Jesselgus is nu de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als partijleider. En Willem Holleder heeft 3 weken in het ziekenhuis in Leiden gelegen na een hartoperatie, meldt de Telegraaf. In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen kon Holleder niet goed aan zijn hart worden geholpen, waarop is besloten om hem in het LUMC te opereren. Beveiligers hebben 3 weken in burgerkleding de wacht gehouden bij Holleder. Het NOS-journaal. Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Amnesty International noemt de Nederlandse rol schandalig. Dat er nu geld gaat naar de autoritaire leider Kais Saied is oppositiegezinde Tunesiërs ook een doorn in het oog, zegt correspondent Daisy Moore. Ze hebben natuurlijk tijdens de Arabische lente en daarna even geroken aan vrijheid, maar nu worden tegenstanders hier juist vastgezet, vrijheden worden ingeperkt en uitgerekend de EU sluit nu een deal met dit regime, dus dat is best wel lastig. Demissionair premier Rutte zegt dat gecontroleerd gaat worden of Tunesië geen mensenrechten schendt bij de uitvoering van de deal. De dienstuitvoering onderwijs is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria bij de controle op fraude met studiebeurzen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Er waren meerdere meldingen van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, zegt Salwe van der Gaag van NOS op 3. Eindstand hebben wij 2 advocaten gesproken die dat op schrift ook in een bezwaar en in een beroepsprocedure hebben aangekaart. Omdat zij toen al vermoedens hadden van goh, hoe wordt nou geselecteerd? Wie wordt er nou uitgepikt? Daar hadden zij hun vraagtekens bij. En ook een jongen gesproken die een officiële klacht heeft ingediend in 2021. De meldingen zijn zowel intern bij DUO als bij de rechter gedaan. DUO hield tot nu toe vol dat er nooit klachten over mogelijke discriminatie waren binnengekomen. Wielerploeg Jumbo-Visma overweegt aangifte te doen tegen een toeschouwer die gisteren in de Tour de France een valpartij veroorzaakte. Kort na het begin van de 15e etappe wilde iemand een selfie maken toen de renners langskwamen. Door de uitgestoken arm kwamen diverse renners ten val. Ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma zei in gesprek met presentator Guylain Plag van Spraakmakers dat de schade groot is. Nou ja, wij gaan zeker proberen de onkosten die natuurlijk enorm groot zijn. En dan met name de materiële schade. Die gaan we zeker proberen te verhalen op de persoon die door de politie is getraceerd. Ja, dus dan wordt er een aangifte gedaan in ieder geval bij de politie? Ja, dat ligt wel aan de lijn de verwachting inderdaad. Een vrouw die 2 jaar geleden in de Tour de France een valpartij veroorzaakte, kreeg later een boete van €1200. Het is bijna 9:09. Het weer nog zon en stapelwolken en later een paar stevige buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen veel zon en 21 tot 26 graden. En bij de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Een hele goede middag. Het is best wel druk op de weg. Er staat zo'n 100 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Er was een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht op de A2. Verkeer komt dan in de file op de N2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide heb je ongeveer 30 minuten vertraging. Op de A67 van Turnhout naar Eindhoven loopt het daardoor ook wat vast. Tussen Hapert en knooppunt Hoogt rond de 20 minuten vertraging. En door opruimwerkzaamheden tot slot, er lag een lading stenen op de weg, is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht tussen Neerkant en Asten. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu tot €150 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Na een spectaculair weekend met een prachtige overwinning, maar ook vol de strijd aangaande om de gele trui, maak ik na 12:30 in de proloog de balans op met acteur, cabaretier, zanger, schrijver en vooral wielerfan Leo Alkemade. Maar eerst, aandeelhouders zijn activisten zat. Dit jaar voerden klimaatactivisten onder andere actie bij de aandeelhoudersvergaderingen van Ahold Delhaize, ING Groep, Unilever en Shell. En dat leidde tot veel ergernis bij deze grote bedrijven, want de vergadering duurde nu wel heel erg lang. De aandeelhoudersvergadering moet een platform zijn voor debat tussen de aandeelhouders en bestuurders en commissaris en mede-aandeelhouders. En dat ging helaas bij een aantal ondernemingen dus verloren, omdat die vergadering dus werd verstoord door klimaatactivisten die alleen maar vragen stelden over één onderdeel van het ondernemingsbeleid, namelijk het klimaatbeleid. Mm-hmm. Waardoor andere onderwerpen, zoals de financiële gang van zaken, de algemene bedrijfsstrategie, beloningsbeleid, belastingbeleid, dat niet meer aan de orde kon komen tijdens die vergadering. En dat vinden we jammer. En dus wil de belangenbehartiger de spreektijd per aandeelhouder en onderwerpen tijdens zo'n aandeelhoudersvergadering gaan beperken. Maar als deze manier van actievoeren zoveel ergernis opwekt, is hij dan nog wel effectief? Ik ga daarover praten met Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong en met Mark van Baal, oprichter van de groene beleggingsclub Follow This. Welkom allebei. Goedemorgen. Winnie, wij hadden jou een aantal maanden geleden te gast, omdat jij actie ging voeren tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. Hoe lang duurde die vergadering toen? Die heeft denk ik een uurtje of 5 geduurd. Oké, 5. En hoe was de vergadering? Heel langdradig, heel erg saai en ingewikkeld. Ingewikkeld. Maar jij bent sindsdien ook nog naar 6 andere aandeelhoudersvergaderingen geweest. Waarom is dit nou voor jou de manier om actie te voeren? Kijk, bij een aandeelhoudersvergadering is dat voor ons de kans, en misschien wel de enige kans, om direct met het bestuur van zo'n bedrijf in gesprek te gaan. Die kan ik dan echt in de ogen aankijken. En dat is belangrijk, want dan kan ik ze direct mijn vraag stellen. Maar dan stel je een vraag, maar heb je ook het idee dat er naar je geluisterd wordt? Ja, dat hoop ik. En met die intentie ging je er naartoe. Ja, Mark van Baal, jij bent van de groene beleggingsclub Follow This. Dus je hebt heel veel van dit soort vergaderingen ook bijgewoond. Vooral ook bij Shell. Zijn die vergaderingen nou eigenlijk veranderd sinds de klimaatactivisten daar actie voeren? Ja, het is steeds grimmiger geworden in mijn ogen. Vroeger was het nog wel gezellig, zo'n aandeelhoudersvergadering. En dan konden ook Milieudefensie, Greenpeace en wij konden onze vragen stellen. En dan kregen we nee als antwoord. Hè. Doe mee aan het Klimaatakkoord van Parijs. Ja, dus ik begrijp wel dat activisten steeds wanhopiger worden. En denken, ja, dit is de enige kans om die mensen in de ogen te kijken, inderdaad. En de andere 364,5 dagen van het jaar doen ze gewoon waar ze zin in hebben. Dus we begrijpen die kans. Ik zie ook niet hoe het praktisch korter kan gehouden worden. Ik heb het bij Shell meegemaakt. Ja, er waren ruim 100 activisten in de zaal. Ja, die gingen één voor één een lied zingen of het woord voeren. Ja, dan krijgen ze een waarschuwing. Moeten ze door beveiligers naar buiten gebracht worden. Dat duurt een paar uur. Ja, en dat het nu steeds schimmiger wordt, maakt dat het niet veel minder effectief voor de actievoerders? Nou, ik denk dat het heel goed is dat dit nu heel veel aandacht krijgt. We praten er nu ook weer over. Ja, de manier die wij voorstaan is gewoon keurig op je beurt wachten en dan je aandeelhoudersresolutie toelichten en beleggers overtuigen om daarvoor te stemmen uit financiële overwegingen. Ja, dat is het pad dat ik gekozen heb. En dat is heel effectief. De wereld wordt heel wanhopig. Hè? We hebben te maken, ik spreek voor de olie- en gasindustrie, met bedrijven die gewoon niet willen veranderen. De wereld moet zijn emissies halveren en zij willen hun emissies nog, zijn CO2-uitstoot nog laten groeien. Ja, dus de verontwaardiging snap ik heel goed. Dus ja, de enige oplossing hiervoor, voor die besturen, is gewoon goed klimaatbeleid gaan voeren. Daar zijn ze er één keer vanaf, zijn ze van ons af, zijn ze van al die activisten af. Winnie, hoe luister jij hierna dat die vergaderingen grimmiger worden en daardoor ook minder effectief voor jullie als actievoerders? Ja, ik merkte dat wel zeker. Maar kijk, de hoofdlijn voor ons is dat die bedrijven die liggen op ramkoers met het klimaat en veroorzaken dus gevaarlijke klimaatverandering. En ik ben 20, ik zit daar echt niet voor mijn lol bij zo'n aandeelhoudersvergadering. Maar dit is de klimaatcrisis is nu een van de meest belangrijke crises. En die moet nu verholpen worden, want hij is nu hier. Dus ja, dan wordt het grimmiger, dat is vervelend. Maar ik ben daar als aandeelhouder en het is mijn recht om die vraag te stellen. Dus dat doe ik dan ook. Ja, maar gaat het dan echt om het actievoeren of wil je ook antwoord op de vraag? Ik wil zeker ook antwoord op de vraag. En voor de afgelopen vragen was het ook om juridisch onderzoek te doen. Als Milieudefensie gaan we een nieuwe rechtszaak starten tegen een van deze bedrijven die dus op ramkoers liggen met het klimaat. En we wouden dus echt antwoord hebben op die ene vraag. Ja, dat was gewoon nodig voor ons onderzoek en het bij Shell al helemaal. Want bij Shell zien we nu dat zij het vonnis van de rechter, van de rechtszaak die we al hebben gevoerd, niet uitvoeren. En zelfs een deel van hun duurzaamheidspraktijk hebben laten vallen. Dus het was echt nodig om antwoord te krijgen op die vraag, ja. Maar dat is alsnog dus niet gebeurd. Maar Mark van Baal, wat vind jij ervan? Dat Eumedion, die ja, dus de belangen behartigt van de beleggers, dat hij eigenlijk de klimaatacties tijdens aandeelhoudersvergaderingen nu aan banden wil leggen? Ja, nogmaals, ik zie niet hoe het praktisch moet gebeuren. Ik snap het wel, hè, want ik zie ook dat de grote institutionele beleggers, de pensioenfondsen, die komen nu niet meer. Die voelen zich daar niet prettig bij. En dat is heel jammer, want die moeten ook kritische vragen kunnen stellen. Maar nogmaals, de oplossing is heel simpel. Goed klimaatbeleid voeren, doen ze allemaal niet. En daarom is het heel goed dat die vraag heel expliciet gesteld wordt. Dat de wereld ook ziet in een juridisch bindende omgeving, de aandeelhoudersvergadering, daar mogen ze niet liegen. En dan moeten ze gewoon zeggen, ja, sorry, wij gaan onze emissies niet reduceren. Nou ja, dan ligt het bewijs weer op tafel. Dat net zoals het bewijs op tafel ligt als ze tegen onze resoluties zijn, die een hele redelijke vraag hebben, doe mee aan Parijs. Dat weer voer voor juristen oplevert. Het is gewoon heel goed dat de wereld ziet wat er moet gebeuren. En dat die bedrijven, en met name de olie- en gasbedrijven, dat die geen enkel goed plan hebben om ons te helpen om de klimaatcrisis af te wenden. Die miljarden gaat kosten. Winnie, wat wou je zeggen? Ja, nee, inderdaad. Dat is inderdaad echt het probleem, want ze willen echt niet. Maar het is voor ons inderdaad actie voeren. Maar het is wel goed om te zeggen dat die grimmigheid absoluut niet door ons komt. Want wij hebben dit actievoeren gedaan op een vriendelijke manier. En dat stond bij ons voorop, want wij zijn gewoon aandeelhouders. Want die bedrijven moeten zich gaan houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. En daarom zijn wij daar. Ja, nu Winnie, wat vind jij daarvan, van het idee van Eumedion? Dat jullie spreektijd wordt ingeperkt en dat jullie misschien niet meer alle punten op de agenda krijgen? Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg, want net werd het woord wanhoop al genoemd. Nou, ik zei al, ik ben 20 en ik wil graag leven in een leefbare planeet. En ik denk dat iedereen dat wil. En daarvoor is nodig dat deze bedrijven een goed klimaatbeleid hebben. En dat hebben ze op dit moment niet. En daarom is het ook mijn recht als aandeelhouder om daar te zijn. En ik vind het heel raar dat recht dan zou worden ingeperkt. Ja, maar je wil natuurlijk ook een effectieve vergadering. En andere aandeelhouders hebben net zoveel recht als jij. En die willen natuurlijk ook zorgen dat die aandeelhoudersvergadering zo goed mogelijk verloopt, Winnie. Ja, dat snap ik. Maar het is in het belang van iedereen dat het klimaatprobleem wordt opgelost. En daarom is het ook nodig dat wij daar zitten. En als zo'n vergadering maar even wat langer duurt, dat zij dan zo. Het is nodig dat het nu gebeurt, want de klimaatcrisis is nu hier. Ja, maar je irriteert de bestuurders dus blijkbaar alleen maar. En werkt dat op deze manier eigenlijk niet averechts? Hè? Omdat deze manier van actie voeren gewoon eigenlijk meer irritatie oplevert dan dat het echt iets oplevert? Nou, ik snap dat dit irritant kan zijn, maar ik hoop dat die aandeelhouders dan ook kunnen zien dat dit ook voor hen is. Ik sta daar ook in hun belang. Zij kunnen alleen maar nadenken over financiële dingetjes als we in een leefbare planeet leven. En we hebben daarbij ook al bij onze aandeelhoudersvergaderingen twee keer ja gekregen op onze vraag of ze zich aan het klimaatakkoord van Parijs gaan houden van BAM en Stellantis. Dus het werkt. Ja, Mark, hoe zie jij dat? Werkt het ook echt of is er veel irritatie? En gaat het nog wel over de dingen waar het eigenlijk over moet gaan? En een aandeelhoudersvergadering zou toch ook tot een soort nieuw plan voor het volgend jaar moeten komen? Ja, en daar is klimaat het allerbelangrijkste in. En zolang die bedrijven dat dus niet doen, heeft het helemaal niet zoveel zin om over andere financiële dingen te praten. Want de klimaatcrisis gaat ook financiële rampen veroorzaken. En nogmaals, een halve dag van de 365 dagen per jaar over klimaat praten is ook niet zo erg. En het is heel makkelijk af te wenden als ze die andere 364 halve dag van het jaar gewoon goed klimaatbeleid gaan voeren. Ja, maar je ziet ook dat bestuurders zich steeds verder meer gaan afsluiten voor de activisten. Ik hoorde dat BP-bestuurders, van de British Petroleum, zich letterlijk achter glassen verschuilen. Ja, dat was bij Total Energies. Daar zitten ze achter misschien wel kogelvrij glas. Daar is de scheiding wel heel erg groot geworden. Ja, ze moeten gewoon die andere dagen in het jaar gewoon in gesprek met die mensen. Die mensen komen naar die aandeelhoudersvergadering omdat ze andere dagen van het jaar niet welkom zijn. Ja. Dus ze moeten gewoon gaan praten. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daar heb gezien. Kijk, ik wacht dan keurig mijn beurt af en iedereen komt aan de beurt. Hè. Dus het is niet zo dat andere beleggers niet aan de beurt komen door die activisten. Dat duurt alleen wat langer, de aandeelhoudersvergadering. Maar heeft het ook iets opgeleverd? Nou, het heeft heel veel aandacht opgeleverd. En wat het mooiste zou zijn dat dit zou opleveren, dat die beide groepen begrip voor elkaar gaan krijgen. Ik zit dat gade te slaan. Hè? Ik neem een boek mee en ik zie dat. En ik zie de totale disconnect tussen die mensen achter die bestuurstafels en die mensen die daar protesteren. Die begrijpen elkaar totaal niet. De bestuursmensen besnappen ook de wanhoop van die mensen niet. Nou, dat zou mooi zijn als ze daar eens gewoon eens even af en toe een paar uur mee gaan praten. Van wat beweeg je nou echt dat je hier op je vrije dag naar zo'n aandeelhoudersvergadering komt? En misschien dat er dan, als er wederzijds begrip ontstaat, dat die bestuursleden ook snappen dat ze moeten veranderen. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Ze willen niet veranderen. Winnie, hoor je dat? Er moet meer begrip komen tussen jullie en de bestuurders. Nou, dan word ik graag ook uitgenodigd op een andere dag van de aandeelhoudersvergadering. Want ik wil hen graag uitleggen inderdaad in wat voor wanhoop ik zit. Want als de bedrijven dat zelf niet inzien en de politiek doet er ook niks aan, wie vertegenwoordigt mij dan in zo'n aandeelhoudersvergadering? En het gaat nu meer dan ooit over klimaat. Dus het werkt, onze activisme. En wij blijven doorgaan. Dus ik zie ze vast nog wel. Winnie Oudsoren van Milieudefensie Jong, dankjewel. En ook Mark van Baal, oprichter van de groene beleggingsclub Follow This. Bedankt voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Zo'n 2 maanden geleden spraken wij de Katwijkse garagehouder Darcy Hogenhout over de vondst van 2 wel hele opmerkelijke auto's. De oude Volkswagen Passat van Willem Holleder en de BMW van Dino Sorel. Gisteravond zijn ze geveild voor een bedrag van 30.000 euro. En heb je ze alle 2. Vlak voor de uitzending sprak ik met garagehouder Darcy Hogenhout. En ik vroeg hem, hoe zagen die auto's er ook weer uit? In die zin zijn ze allebei een beetje hetzelfde uitgevoerd. Ze hebben inderdaad kogelwerend glas, volgens mij Kevlar deuren. De onderkant is ook verstevigd. En je kan, wat grappig is, je kan van binnen naar buiten praten. En je kan wat mensen buiten zeggen, kan je ook binnen horen via een intercom. En er zit nog een sirene op. Nou, prachtige gadgets. Hoe ging die veiling eraan toe gisteren? Ja, nou ja, het was heel spannend. Om 9 uur liep de veiling af. Dus we zaten met z'n allen achter de computer. En uiteindelijk kunnen we met Hoog Selections een totaalbedrag van 29.000 euro doneren aan de Stichting Jongeren die het kunnen. Waar wij onwijs tevreden mee zijn. Bijkomstigheid is dat de veilingkosten ook gedoneerd worden namens Katowiki. Dus het totaalbedrag zal net over de 30.000 euro zijn. Dat is heel mooi, meneer Hogenhout. Maar staan er alweer bijzondere auto's op de planning? Ja, we hebben al wat gepland staan. Ik kan nog niet te veel over zeggen, want dat heeft te maken met een bekende Nederlandse serie. Maar ik hoop daar over een maand of 2 meer over te kunnen vertellen. Baby, you can drive my car. And maybe Drive My Car van The Beatles. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Is op maandag Ellen Dekwitsch. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuwsbv'ers. Wat een politieke tijd. Rutte weg, de top van diverse regeringspartijen weg. Overal wordt er koortsachtig gezocht naar lijsttrekkers en premierskandidaten. Niemand gaat nog met vakantie, waardoor de Kamer waarschijnlijk tegen het begin van de winter ten prooi valt aan een collectieve burn-out, waardoor het formeren weer langer zal duren dan alle kabinetten Rutte bij elkaar. Maar goed, enerverend is het allemaal wel. En wat je afgelopen week, zowel in de parlementaire pers, maar ook op social media in ieder geval zag, was opluchting. Weg met de oude garde. Tijd voor een frisse wind. De ellende is alleen dat er tijdens de afgelopen kabinetten doctrines in werking zijn gezet die, als er niets verandert, niet zo makkelijk verdwijnen. Want de afgelopen dagen zagen we daar twee voorbeelden van. Het UWV bleek illegaal data te verzamelen van uitkeringsgerechtigden, waarmee ze pas ophielden toen de landsadvocaat aan de bel trok. En vanochtend kwam het bericht naar buiten dat uitvoeringsinstantie DUO de afgelopen jaren meerdere keren is gewaarschuwd voor vooringenomenheid en het gebruik van mogelijk discriminerende criteria tijdens fraudecontroles. DUO ging er vervolgens gewoon mee door en loog dat ze hier nooit een waarschuwing voor hadden gekregen. Het zijn twee voorbeelden van een cultuur die de afgelopen jaren bij overheidsinstanties ontstond. De wet overtreden, daarover liegen en pas stoppen als het naar buiten komt in media of je van hogere instantie een vingertik krijgt. Uit onderzoek van INO Research, dat werd gehouden onder ambtenaren op diverse overheidsniveaus, bleek de helft het afgelopen jaar te hebben getwijfeld of het beleid dat zij moesten uitvoeren wel moreel verantwoord was. En ik moest toen denken aan een podcast Hallo Hanna, waarin een ambtenaar vertelde dat hij van zijn meerdere de taak kreeg om data te verzinnen. Het zijn allemaal voorbeelden van een overheidscultuur waarbij het tonen van gelikte rapporten en het klakkeloos gehoorzamen aan een imagogel en targetbewust bewindspersoon belangrijker zijn dan de vraag of je wel het juiste doet. Waar schijnresultaten prevaleren boven burgerbelangen. Op de korte termijn wordt succes en overzicht geclaimd. Op de lange termijn krijgt zo'n overheidsinstantie wegens wetsovertreding een rechtszaak aan de broek en kunnen ze, zoals in het geval van bijvoorbeeld het UWV, een boete van 20 miljoen euro opgelegd krijgen. Geld dat weer door de belastingbetaler moet worden opgehoest en een veelvoud is van wat de daadwerkelijke fraudeurs bij DUO of UWV de staat kosten. Fraudeurs die dan overigens niet meer vervolgd kunnen worden omdat het bewijs tegen hen niet rechtmatig is verkregen en ze dus vrij uitgaan. Het is te hopen dat de club die straks aantreedt ons verlost van de ambtelijke resultatenjacht die ten koste van de waarheid en de welzijn van de burgers gaat. Het zou de nieuwe topstukken sieren als ze daar straks evenveel vaart achter zetten als achter het optuigen van hun campagnes. Stel een extra raad van toezicht in. Straf het harder als klokkenluiders werden genegeerd. Geef ambtenaren meer vrijheid om te spreken en naar het eigen geweten te luisteren. Zorg dat niet alleen de politieke, maar ook de ambtelijke cultuur die is ontstaan onder de afgelopen kabinetten Rutte wordt aangepakt. Het is niet genoeg dat er nu nieuwe poppetjes komen. Er moet een nieuw geweten komen waarnaar vervolgens wordt gehandeld. Dan waait er pas echt een nieuwe wind. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Voor fanatieke toervolgers zijn het intensieve weken. Maar gelukkig voor hen is er vandaag een rustdag. En één van hen is zo te gast in de proloog. Acteur, cabaretier, vakantieman Leo Alkemade. Ik heb er zin in. Hé, even helemaal niks. Pap, kom je? Hier heb ik echt zin in. Papa vindt het een beetje spannend. Ja, ik ben er toch bij? NPO Radio 1. En nu heb ik zin in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Rusland wil niet meer meedoen met de graandeal, de export van Oekraïnse landbouwproducten over de Zwarte Zee. Het Kremlin eist dat eerst de sancties tegen Rusland van tafel gaan. De graandeal werd ingesteld omdat door de oorlog in Oekraïne de export van landbouwproducten naar arme landen dreigde stil te vallen. Oud-VVD-Kamerlid André Bosman trekt zich terug als kandidaat-lijsttrekker voor zijn partij. Hij zegt dat Dylan Jesselgus, de kandidaat van het bestuur, steunt en dat het in niemands belang is om een lijsttrekkersverkiezing te houden. Demissionair minister van Justitie Jesselgus is nu de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als partijleider. Gemeenten hebben zulke grote financiële problemen dat ze geen sluitende begroting meer kunnen maken, zegt koepelorganisatie VNG. In plaats daarvan moeten ze vanaf 2026 een begroting indienen die realistisch is, staat in een advies. Naar verwachting zitten tegen die tijd 6 op de 10 gemeenten in de rode cijfers. En Jumbo-Visma doet waarschijnlijk aangifte tegen een toeschouwer die bij de Tour de France een valpartij veroorzaakte. Gisteren stak iemand zijn telefoon naar voren om een selfie te maken en veroorzaakte zo een valpartij. Volgens wielerploeg Jumbo-Visma is er veel schade. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat zo'n 80 kilometer file op dit moment. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knopen De Batendorp en Leende Heide heb je ongeveer een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de N2 levert dat een half uur op tussen Eindhoven Airport en knopen Leende Heide. Op de A67 vanuit Turnhout naar Eindhoven gaat het ook langzaam. Tussen Hapert en knopen De Hoogt dik een half uur oponthoud. Op de A325 Arnhem-Duitse grens was een ongeluk. Tussen Elst en Lent heb je 10 minuten oponthoud. Opruimwerkzaamheden op de N279 Roermond Den Bosch. De weg is nog even dicht tussen Neerkant en Asten in beide richtingen. Patrick Lodiers. De proloog. Het is rustdag in de Tour en dat hebben we nodig na een schitterend koersweekend met Nederlandse winnaar gisteren. En natuurlijk moeten we ook even bijkomen van al dat spektakel op die flanken van die berg. En ja, we gaan een superspannende koersweek in. Kortom, het wordt een mooie proloog. En in de proloog, ja, is ook zo mooi omdat ik een bijzondere gast bij mij heb. Cabaretier, acteur, wieler, chanson en misschien wel de grappigste man van Brabant, Leo Alkemade. Leo, welkom. Ja, de proloog. Gewoon welkom. Ja, zeker. En dan hebben we ook nog Gio Lippers, die ergens aan die wel thuis zit, maar natuurlijk meeluistert. Gio ook. Ik probeer thuis de grappigste te zijn. Ja, en lukt dat? Ja, is moeilijk hoor. Mijn vrouw is echt heel grappig. Oké, okay, heb je behoefte aan een rustdag, Gio, na dit weekend? Nou ja, ik vind het wel lekker. Aan de andere kant, ik ben vandaag ongeveer de halve dag op de radio. Dus wat dat betreft gaat dat gewoon door, maar wel vanuit huis. En dat is toch eventjes, scheelt toch weer een paar uurtjes rijden. Goed. Raak jij dan niet uit je ritme, Gio? Vraag ik me altijd af, want ik heb dat zelf wel een beetje namelijk. Als ik dus de hele week al naar die koers zit te kijken en dan komt die rustdag, dan heb ik er een beetje de pest erin. Nou, ik ben altijd wel, dat klinkt heel raar inderdaad, ik ben altijd wel blij als het weer de volgende dag is en de koers begint weer. Dus de renners gaan weer van start. Maar ik had het erger toen ik nog in de Tour zat, hè, dus tot 2020. En als je dan gewoon in dat ritme zit van iedere dag gewoon naar die commentaarpositie, de hectiek daaromheen, dan is dat toch anders dan zoals tegenwoordig de laatste 3 jaar vanuit Hilversum, vanuit de studio. Dan is dat afkicken ook iets minder zwaar dan in Frankrijk. Want in Frankrijk was ik altijd echt wel uit mijn ritme als ik een dag niks te doen had. Leo, wat is dat grappig, want ik hoor natuurlijk van wielrenners, die vinden het eigenlijk maar niks, zo'n rustdag. Maar jij als fanatiek fan vindt het ook helemaal niks, een rustdag. Nee, ik vind het niks. Nee, waar moet ik nou naar kijken vandaag? Normaal gesproken, ik ben net klaar met het eerste blok opnemen van Sluipschutters. En dan staan we heel de dag op de set. Maar ik sta dan de hele dag zo met mijn telefoontje erbij. En dan okay, stiekem even te kijken. Leo, gaan we draaien? Ja, momentje hoor. Heel eventjes even kijken nog. Ja, en dan kunnen we. En dat zit toch in mijn systeem. Het komt eigenlijk altijd net te vroeg. De Tour voor de vrije dagen. Dat je echt de hele dag lekker lam voor die televisie kan liggen. Want dat is natuurlijk ideaal, hè? Ja. Ik heb ook tijden gehad dat ik wat minder werk had. En dan zat ik gewoon de hele 3 weken lang voor de televisie. Maar wat erg dat je weer veel werk hebt, jongen. Klote is echt dat. Fantastisch. Ja. Nou goed, je bent in ieder geval de eerste gast na een Nederlandse Tour-overwinning. Ja, hoe heb je dat gisteren beleefd, Leo? Nou, ik zou je vraagt ernaar en ik krijg serieus weer kippenvel op mijn armen. Ik vind dat zo ontzettend mooi. En ik heb... zeker ook Wout Poels is natuurlijk een fantastische winnaar. Een geweldige renner. Altijd een beetje ook in de schaduw. Veel geknecht. Hij was eigenlijk volgens mij in de tijd dat Froome nog voorop reed, een beetje de Sepp Kuss. Wat hij nu knecht voor Vingegaard was onze Wout voor de toerwinnaar. Volgens mij heeft hij ook de Vuelta gewonnen met Wout als knecht. Maar ja, ik vind het echt heel erg mooi dat zo'n jongen dan... en zeker, hij gaf het zelf al aan met dat hele verhaal met Gino Meder... en de ellende die ploeg heeft meegemaakt... dan is dit natuurlijk een geweldig geschenk. Laten we even luisteren naar Wout Poels... die op zijn 35e zijn eerste toer-etappe wint. Ja, ik heb er altijd van gedroomd. En natuurlijk ook alles wat is gebeurd de afgelopen 4 weken. Kijk, ik begin ook een jaartje ouder te worden. En ja, de Tour, daar droom je altijd van. Ik heb een monument gewonnen en nou een tourrit. Ja, mooier kan niet. Als jonge renner droom je van de Tour. Ik weet niet, toen we klein waren, ging ik met mijn vader en mijn moeder met de camper. Kwam ik een keer toevallig bij de Tour uit. Dan heb ik zo'n petje nog opgevangen van iemand. En nou doe je zelf mee, voor de 10e keer al. En dan win je uiteindelijk een rit. Ja, daar droom je altijd van. Dit is toch wat Tour de France zo mooi dit maakt. Dit is de Tour de France. Die man die heeft een petje opgevangen vroeger. En die is daarna zelf gaan koersen en kwam op het hoogste niveau en mocht mee in dat circus. En dat is toch de droom. Ik stond gisteren in de regen in Hoogstraat, België, een koers van mijn zoon, die dan 14 is en eerstejaars nieuwelingen koerst. En dan sta ik daar en dan zie ik al die jongetjes van 14 en 15 aan de start staan. En die hebben maar één droom. En dat is daar uiteindelijk terechtkomen. En dan, ja, als je dan als klein kind een petje mag vangen van een van je helden, dan god ja. Oh. Gio, als jij zo'n interview hoort van Wout Poels, raak je dan ook nog een beetje ontroerd? Ja, zeker. Vooral omdat ik hem vanuit het verleden natuurlijk ook nog wel vrij goed ken. Toen hij in die Vacances Soleil ploeg reed. En toen na die hele zware val, dat kun je ook nog wel herinneren, in Metz, hè, dat hij meer dood dan levend de ambulance inging. En eigenlijk nog wilde doorfietsen ook, hè. Toen ben ik ook bij hem thuis geweest. Zijn vader was toen ernstig ziek, die is later ook overleden. En ja, weet je, dan bezorg zo'n moment als vandaag bezorg, of als gisteren, ja, dat bezorgt me dan echt wel kippenvel. Omdat, ja, ik heb hem ook wel een appje gestuurd van als ik het iemand gun, dan ben jij het. Ja, en kan je dan, ja, hij was maar 2,5 seconden of zo in beeld toen hij de finish overreed. Ja, ik wou net zeggen, dat kunnen jullie nog wel even doen op zo'n rustdag van vandaag. Proberen de beelden te achterhalen. Ja, van al die mensen die met een camera staan te filmen en daar toch een mooi etappenverslag van maken. Want dat is toch wel wat we gemist hebben. Wout Poels was echt door de Franse regisseur niet echt goed in beeld gebracht, toch Gio? Nee, het was een schande, echt. En ik snap best dat de belangen natuurlijk, hè, van het gevecht om de gele trui, dat heel erg groot is. En dat hij de dag ervoor misschien daar op die Zouplaan misschien iets te laat juist naar de aanval van Pogacar geschakeld had. Dus hij zal wel op zijn kop hebben gekregen, die regisseur. Ja. Maar ja, dat je 4 seconden laat zien van de binnenkomst van de etappenwinnaar, dan haal je ook je eigen evenement omlaag. Want ik bedoel, het is toch niet alleen die gele trui. Het gaat ook om dagzegers. En de Tour is zo groot. Kijk, als je een keer een etappe-overwinning haalt, dan ben je toch eigenlijk al onsterfelijk. Dus laat dat dan zien. Ik begrijp daar niks van. Als het een Fransman was geweest, als Thibaut Pinot er had gereden, of David Gaudu, dan denk ik dat we meer de koploper hadden gezien dan het gevecht om de gele trui. Ja. En nu was het precies andersom. Leo, stond je ook bijna met je televisie in je hand om hem buiten te gooien? Ja, ik had er wel wat meer van willen zien, ja. Maar uiteindelijk dan maakt het eigenlijk niet uit. Ik hoef het ook, al had ik het niet gezien. Dat het is gebeurd, is eigenlijk al groot genoeg. Ja, hou jij ook het secondenspel in de gaten tussen Pogacar en Vingegaard? Ja, maar ik heb dat ook een beetje losgelaten. Of nou ja, niet losgelaten. Ik heb me een beetje zitten ergeren eigenlijk. Gisteren vooral aan Vingegaard en eigenlijk de hele Jumbo-ploeg. Het is allemaal zo kleurloos en zo berekenend. En daarom hoop ik dat Pogacar morgen eens eventjes een flinke klap uitdeelt op de kin van Vingegaard. Want er moet eventjes wat gebeuren. Er moet weer gefietst worden. Ja, want je zit echt te wachten en te wachten en te wachten. En dan gebeurt het pas op 1 kilometer voor de streep eigenlijk. Ja, hè? Ja. Ja, en dan heeft hij nog geluk gehad met die motards die ervoor reden, die etappe daarvoor. Ja, dat is ook een beetje maf. Want ik denk als daar Pogacar weg was gegaan en als eerste die afdaling in was gegaan, dan hadden we nu een hele ander klassement gehad. Ja. Of zeg ik daar iets geks, Gio? Nee, ik ben het heel erg met je eens. Ik heb me ook zitten erg. Ik heb het zelfs in de live uitzending geroepen van op het moment dat Pogacar de benen stilhield, omdat hij merkte dat hij niet weg kon rijden gisteren bij Vingegaard, toen schreeuwde ik van nu aanvallen, nu moet je erop en erover. En dan gaat Vingegaard in zijn wiel zitten. Ja, dat vind ik toch lafjes hoor. En ik snap best wel dat hij bang is dat hij dan weer een dreun om de oren krijgt. Het is net een bokswedstrijd. Als je je dekking even laat zakken, dan krijg je gewoon een knal voor je kop. Maar ik denk dan toch van potverdorie, ga dan strijdend ten onder en precies, probeer het gewoon. De dood of de gladiolen. Maar goed, van de ene, want we hadden natuurlijk ook een Wout Poels, maar die heeft natuurlijk wel even Wout van Aert. Terwijl Wout van Aert een geweldige demarrage deed daar op die berg. Ja. Wat heeft hij voor motor in zich, maar die werd uiteindelijk toch nog achter haar tot Poels. Dat is ook niet echt een pannenkoek, hè, zei hij. It's not a pancake. Ja, maar goed, dat is allemaal Jumbo-Visma. En hoe worden de mensen, de mannen van Jumbo-Visma, weer opgelapt op deze schitterende rustdag? Dat vraag ik aan Karin Lambrechtsen. Zij is foodcoach en diëtiste bij Jumbo-Visma. Zoals 2 weken geleden nog bij de Nieuws BV. Goedemiddag, Karin. Goedemiddag. Wat staat er allemaal op het menu vandaag? Er staat, we zijn vanochtend begonnen met croissantjes, met vers fruit. Dan straks hebben ze een Caesar salad. Vanavond een lekker stukje beef met wat pasta en wat rijst. Wat groenten en dan nog een lekker toetje. Met wat kwark, een appelstrudel, wat ijs. Nou, het klinkt heerlijk. Maar jij houdt het allemaal bij via je app natuurlijk. Hoeveel calorieën hebben ze dit weekend verbrand? Oeh, dit weekend. Ik denk dat één renner zo rond de, wat zal het zijn, 16.000 kilocalorieën heeft verorberd. Ja? Ja, we koken voor 8, maar het voelt soms alsof je voor 20 aan het werk bent. Ja, ja. Hoe gaat het nu met de ploeg? Want ja, jij zit er middenin en jij maakt die schitterende gerechten, die goede gerechten voor ze. Maar vorig jaar rond deze tijd reden ze in het geheel ook, maar hadden ze ook nog met Van Aert de groene trui. En hadden ze al een paar ritten te pakken. Proef je een andere sfeer binnen de Jumbo-Visma ploeg? Ja, ik denk dat het zeker wel anders is. Maar goed, iedereen is nog steeds wel gewoon gefocust en probeert het beste uit zichzelf te halen en elke dag er weer te staan en ervoor te gaan. Dit jaar heel anders dan vorig jaar inderdaad. Maar ja, de mannen voelen zich wel goed, ondanks de valpartij van gisteren. Want natuurlijk, Akers was en Nathan is al echt, die maakt een harde smak tegen de grond. Dus kijken hoe ze deze rustdag doorkomen en dan morgen hopelijk goed hersteld met lekker eten. Ja, Gio, Jumbo-Visma wil nu een rechtszaak aanspannen tegen degene die dat veroorzaakt heeft. Gaat dat kans maken, denk je? Ik durf het niet te zeggen, want heel veel jurisprudentie erover is er eigenlijk niet. Ik kan me herinneren, die Opie en Omi-zaak. Daar is toen wel €1200 boete betaald door die mevrouw. Maar goed, dat gaat in de zakken van de Franse overheid. En ik geloof dat ze een symbolische schadevergoeding toen moest betalen aan de CPA. Dat was de wielervakbond van €1. Ja. Dus ja, maar ik vind het wel terecht. Ik bedoel, het publiek moet ook maar eens bewust worden van de risico's die ze veroorzaken met hun gedrag. En dat hele rare selfie-gedrag iedere keer bij de koers. En die meerennende Fransen in zwembroek en dat soort dingen. Ik bedoel, ik wil het niet eens zien, maar het gebeurt allemaal. Mensen met opblaaspoppen, noem het allemaal maar op. Ik wil het ook niet zien, daarom luister ik ook radio. Dus dat is heel fijn. Karin, morgen is een hele andere soort rit. Het is natuurlijk een tijdrit, iets meer dan 20 kilometer. Moet er dan ook anders gegeten en gedronken worden? Ja, ietsje anders wel. Je kunt je voorstellen, dat is 22,4 kilometer. Echt een super korte, maar wel hele krachtige inspanning. Dus op dat moment gaat er in dat lichaam van alles. Er wordt veel bloed naar de spieren gestuurd bijvoorbeeld, maar niet naar je maag-darmsysteem. Dus we proberen echt licht verteerbare maaltijden te maken. Dat het lijf zo min mogelijk belast wordt met het verteren van allerlei eten wat er nog in zit. Dus daar proberen we wel echt zo goed mogelijk weer voor de mannen klaar te zetten. En qua drinken? Goed hydrateren. Ja, genoeg drinken. Al vandaag, morgen. En belangrijk onderdeel. Ja, en ze luisteren allemaal nog goed naar je, toch? Dus luisteren nog wel goed naar me. Misschien bij Vindegaard een klein beetje peper dan door de maaltijd. Gewoon een beetje extra peper. Een beetje pit. Ik hoorde jullie al praten. Wie weet. Ja, we gaan het zien. Benieuwd. Spannend. Karin Lambrichse, foodcoach en diëtiste bij Jumbo-Visma. Dankjewel. Leo, dan even weer terug naar jou, want je hebt een plaat meegenomen. En zelfs je eigen plaat. Ja, ik dacht, hallo, als ik dat een plaat mee moet nemen, dan zou ik wel gek zijn als ik Phil Collins zou aanvragen nu. Nou ja, als je Phil Collins mooi vindt, mag je die aanvragen. Ja, nee, maar ik vind mijn eigen muziek zo mooi. Dus ik dacht, laat ik die maar eens opgooien. Nou ja, ik heb natuurlijk een plaat gemaakt over mijn liefde voor de koers. Dus hoe toepasselijk als we dan nu iets kunnen draaien van mijn plaat. En ik dacht, eigenlijk ik had een liedje uitgekozen, De Rode Lantaren, wat ik een jaar geleden heb gemaakt. En dat gaat eigenlijk een beetje over de helper van het peloton. De man die anderen laat winnen. Maar die gaan we niet draaien, hè? We gaan in het wiel draaien. Oh, gaan we in het wiel draaien? Ja, dat heb je al opgegeven, dus dat gaan we doen. Oh, nou, dat vind ik ook mooi. Ja, dat is ook een prachtig. Is die ook mooi? Ja, die is misschien nog wel veel mooier. Met In het wiel. Ja, top. Nog veel groter dan het joch. In zijn droom, daar was de finish al in zicht. Geen angst, dan krijg je ongelukken toch. Overkomen was hij aan zichzelf verplicht. 'S ochtends nog gegeten als een wolf. Zijn materiaal, dat liet hem niets te wensen over. Blijven drinken bovenop de hittegolf. Niet lullen in een rechte streep naar boven. Ik kijk om, de tijd heeft stilgestaan. En ik zie mezelf gaan. Kom maar bij je vader in het wiel. Waar de En dat er boven zoveel moois op je staat te wachten. Dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader in het wiel. De longen bijna leeg, de benen stram. Eén bocht, hij kan het bijna niet geloven. Zo wordt het jongetje een man. Want hier duwt hij zijn ware aard naar boven. En ik kijk om, de tijd heeft stilgestaan. En ik zie mezelf gaan. Kom maar bij je vader in het wiel. Waar de wind niet met je speelt. Maar jij wel met de gedachte. En dat er boven zoveel moois nog. Op je staat te wachten, dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader. Zijn tranen en verhalen over kilometerpalen, over afzien en de waanzin. De moraal die zit er ook in. Over koers en het beleven, over leeg en alles geven. Voor de schoonheid van het dal, voor de top maar bovenal. Deze tranen zijn gewoon de tranen van een vader. Van een vader voor zijn zoon. Kom maar bij je vader in het wiel. Waar de wind niet met je speelt. Maar jij wel met de gedachte. Dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten. Dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader. Nog steeds hier aan tafel Leo Alkema, de wielerfanaat en zanger van dit prachtige lied In het Wiel, maar dus ook vader. Ja, zeker. En vader van een zoontje die behoorlijk fietsen kan al, of niet? Want ik hoorde dat je gisteren in Hoogstraat stond. Ja, gisteren in Hoogstraat. Ja, ja, hij fietst hartstikke leuk. Hij vindt het vooral heel leuk. Gisteren is hij wel, dit seizoen van zijn ploeg de meeste DNF'jes achter zijn naam. Did not finished. En dat heeft dan vaak met mechanische pech te maken. Dus gelukkig. En hij gaat ook wel eens met soms zo toch een keihard tegen dat asfalt. Maar heb jij hem echt op de fiets geduwd? Ja. Ja, jij vond fietsen zo mooi dat je dacht bij jezelf van, mijn zoon moet het ook. Ja, ik dacht, en als ik er eentje zo gek kan maken, dan is hij het. Want ik heb drie zoons en een dochter. En die oudste zoon, die kreeg ik er niet op. Toen heb ik het met Kars geprobeerd. Nou, die vond een toffe fiets wel oké. En die jongste is een voetballer, dus die laten. Maar Kars, die heb ik wel besmet. Ja, die heb ik gewoon een mooie fiets gegeven. En dan is het natuurlijk al snel. En als hij dan met mij mee mag, en dan af en toe gaan we gaan een berg op. Nou, ja, toen dat liedje In het Wiel, dat was inderdaad, toen was hij 10, toen reed met z'n tweeën die Mont Ventoux op. Ja, en nu, maar zeggen mensen van, ah, hij heeft talent, hij moet doorgaan, dan wordt hij echt wel prof? Nee, ja, wel, talent heeft, dat kun je nu nog niet zeggen. Hij moet vooral heel veel koers rijden en vooral op zijn fiets blijven zitten en proberen te finishen zo nu en dan. Dat is echt wel belangrijk, dat je ook in het klassement ergens terug te vinden bent met een tijd. Maar 14 jaar, kom op. Ja, 14 jaar, je bent wel vader en dan je ziet wat er, je zegt, hij moet wel op zijn fiets blijven zitten. Ja. Is het angstig om vader te zijn van een wielerjongen? Nou, ja, het is natuurlijk wat anders dan met een voetballer. Ik bedoel, als die een keertje een schop krijgt, dan rolt hij door tot de cornervlag. En Karst, ik hoop dan dat hij zo snel mogelijk weer beweegt en zijn fiets gaat zoeken, want dan is het wel goed. Maar ja, je weet dat hij een keer zijn sleutelbeen gaat breken. Dat hoort nou eenmaal bij de sport, hoe vervelend dat ook is. Maar ja, je ziet soms valpartijen voorbij komen dat je denkt, oh god, dan hou je hard vast. En het is ook wel mooi dat die jongens heel bewust zijn, ook met veiligheid. En op het moment dat zo'n Gino Meder, zo'n verhaal dan in de media komt, dan is hij de eerste die zo'n bericht naar mij stuurt. En als hij op trainingskamp is en een afdaling ingaat, dan laat hij altijd van tevoren weten: pap, de wedstrijd is naar boven toe en naar beneden is het herstellen en uitkijken. Dus hij is verstandig genoeg om daar geen grote risico's in te nemen. En als je hem zo ziet fietsen, en je denkt jezelf: oh, je hebt nog zo'n prachtige fietscarrière voor je. Denk je dan bij jezelf: ik heb de boot gemist. Ik heb de foute afslag genomen. Ik had ook wielrenner moeten worden. Nou ja, als ik dan zo'n verhaal hoor van Wout Poels, dat hij dan daar bij de Tour de France staat en een petje op heeft gevangen. Ik heb ook een keer een bidon tegen mijn kaners gehad toen ze startten in Den Bosch. Maar dat heeft mij niet op de fiets gezet toen. En dat is gewoon klote geweest, want ik had het zo leuk gevonden, joh. Dat je zo'n verhaal kan vertellen, dat is toch het hoogst haalbare, dat je mee mag rijden. Ja, Gio, elke dag heb jij natuurlijk ook een prachtige anekdote, toch? Voor ons, toch ook op deze rustdag. Voor jou is het geen rustdag, hè? Voor mij is het geen rustdag. Nee, gewoon doorwerken. Vertel. Maar jij wilt iets horen over de rustdag. Nou, Nee. Ik wil een goed verhaal van jou, want dat hoort bij de koers. Ja, maar dat bedoel ik over een rustdag. Nee, maar het is wel grappig dat we net Karen Lambrechts aan de lijn hadden. Want die heeft me trouwens een keer gered. Gered van een hongerklop. Want in de jaren dat ik nog in Frankrijk, zeg maar, bij de Tour was, gingen we op de rustdagen altijd naar de persconferenties van de ploegen toe. En dan is dat gewoon even hard werken. En vaak, dan moet je gewoon gauw even ergens een salade of een hamburgertje vandaan halen. Dan heb je nog iets te eten. Maar ik kan me de laatste rustdag, volgens mij in de buurt van Nîmes. En dat Karen daar met een foodtruck stond. En wij zaten er maar en het was warm. En ik had niks gegeten. En werken. En op een gegeven moment komt ze met een bakkie aan met een quiche erin. Dus die heeft mij toen gered. Maar de mooiste rustdagen, en daar wil ik naartoe, die waren vroeger toen TVM nog in koers was. En TVM, die had natuurlijk Zeeuwse connecties, hè, met Kees Priem. Die hadden iedere dag op de rustdag, of tenminste iedere tweede rustdag, hadden ze een mosselparty. Ja. Nou, ik kan je verzekeren, het is nog nooit zo druk geweest bij een ploeg, zelfs niet bij de gele truidrager, als in de jaren dat TVM die mosselparty hield. Want alle internationale journalisten die wisten, lekker mosselen eten, frietjes erbij, goed biertje erbij, kortom, dat was allemaal perfect geregeld. Tot in 1998, de Festina Tour, hè, wordt dat altijd genoemd. Toen kwamen we op die tweede rustdag bij TVM in Pamiers, ergens in Zuid-Frankrijk, bij Carcassonne, zo'n beetje in de buurt daar, die hoek richting de Pyreneeën. En toen stonden de vrachtwagens, de koelwagens, met mosselen en met patat en noem het allemaal maar op, die stonden allemaal klaar. Maar die waren wel vergrendeld, die waren dicht. Want wat was er gebeurd? Kees Priem was die ochtend gearresteerd. En die was dus naar de cel gebracht in Pamiers vanwege dus dat hele dopingschandaal wat toen losbarstte. Ja. En de persconferentie is wel doorgegaan, maar de mosseltjes die zijn gewoon keurig in die koelwagen gebleven. En die zijn daarna weer keurig terug naar Nederland getransporteerd. Geen idee wat ermee gebeurd is, maar toen hadden we ook wel honger die dag. Schitterend verhaal. Prachtig. Heerlijk ook mosselen. En we naderen het nieuws van 1 uur. Vorige week zat hij nog bij mij in de studio. Maar vandaag is het onderwerp van onze rubriek die de proloog iedere keer weer afsluit. Het is namelijk... Beste wielerliefhebbers, hier Tim de Gier van de Rode Lantaarn. Vandaag wil ik het hebben over de grote afwezige deze Tour. Dat is niet Remco Evenepoel, of Primoz Roglic, of Valverde, of Geraint Thomas. Wie ik natuurlijk bedoel, is Maarten Ducrot. Er zijn weinig mensen over wie ik sterkere gemengde gevoelens heb dan over Maarten Ducrot. Even voor de volledigheid, Ducrot is jarenlang de vaste commentator van de NOS geweest naast Herbert Dijkstra. Dit jaar is hij er voor het eerst niet bij en ook dat maakt weer veel bij me los. Ducrot was tegelijkertijd iemand die de koers veel bracht, als iemand die als het ware voor het scherm ging staan. Hij bracht een heel arsenaal aan wielerideeën mee, zoals linkerballen, hark op het buitenblad, om zijn moeder roepen, achterstevoren zitten. Herbert Dijkstra was daarnaast de dienstbare commentator die het gesprek op gang hield en vertelde naar welke renners we keken. Maarten Ducrot deed de analyse en lepelde anekdotes op. De echte wielerliefhebbers kijken op de Belg, zo wordt mij vaak verteld. Michel en José van Sportza waren de afgelopen jaren de populairste commentatoren onder de veelkijkers. Maar ik keek bijna altijd de NOS. Sportza voelt afstandelijker. Herbert en Maarten deden je voelen alsof de koers dichterbij kwam. Inclusief alle emoties, zowel positief als negatief. Het was bijvoorbeeld een gewoonte van Ducrot om te zeggen dat de koers echt gelopen was, terwijl ik zelf nog hoopte op een onverwachte remontada. Of Ducrot beweerde dat de renner die dag slecht was, terwijl daar geen aanleiding voor was en het toevallig mijn favoriete renner betrof. Vaak begonnen zinnen met "hij denkt natuurlijk", terwijl dat helemaal niet zo natuurlijk was. Flink ergeren behoort tot het vaste repertoire aan emoties tijdens de koers. Maar ik bleef altijd bij de NOS en Herbert en Maarten. Het hoort erbij, de band die je hebt met de commentatoren en de energie van de kleine ergernissen. De commentator is je gids en degene die de koers kleur geeft. Als ze gewoon vertellen wat er gebeurt, is het handig, maar als ze gaan analyseren en voorspellen, wordt het subjectiever en is er meer om je aan te ergeren. Dat is bij iedereen zo. Dat is bij het chauvinisme van de Belg op Sporta, de kleine fitties tussen Karsten en Jeroen op Eurosport en de noodloze conclusies over de koers van Ducro. Maar als ze dan even weg zijn, dan mis je ze. Karsten en Jeroen zijn er tijdens deze tour niet. Michel Wuits is weg bij Sporta. Ducro en Dijkstra zijn helemaal verdwenen. En ik mis ze allemaal. Het zijn net zulke meubelstukken voor de koers als pakweg de Jumbo-ploeg en de ontsnappingen van Fransen op 14 juli. Ik ben benieuwd hoe Ducro er nu bij zit. Hopelijk een keer op vakantie tijdens de tour. Ik ben me alweer aan te ergeren aan de nieuwe commentatoren. Het is vast onderdeel van de Tour de France ervaring. En het is heerlijk. Dat echte linkerballen, het komt wel weer terug. Maar op dit moment hebben die nozens van ploegleiders, die watjes, die hebben het voor het zeggen. Waardoor het echte linkerballen uit het peloton is. Tot mijn zeer, zeer grote spijt. Linkerballen, is het iets wat jij ook vaak zegt, Leo? Linkerballen, ja, 3-4 keer per dag. Goed, normaal gezien doen we hier altijd een voorspelling wie de etappe gaat winnen. Op een rustdag doen we altijd wie wint de Tour. Gio, vorige week zei je Pogacar. Blijf je daarbij? Ja, ik ben ontzettend rechtlijnig. Pogacar nog steeds. En het verschil is ook minimaal, hè, 10 seconden. Ja, wanneer gaat hij dat dan eindelijk inlopen, die 10 seconden? Ja, ik ben bang. Ik ben helemaal niet bang. Want wat mij betreft mag Vingegaard ook winnen. Tijdrit, die gaat Vingegaard misschien wel winnen. Maar misschien die etappe daarna. Ja. Leo, weet je, het is koffiedik kijken. Ik denk dat Pogacar morgen de tijdrit wint. En dat vervolgens Pogacar ook nog eens een bergetappe pakt daarna. Nou, dat wordt dus een fantastische week die we nog voor de boeg hebben. Dat wordt het zeker. Nou, Leo Alkema, dank je wel voor je komst. Heel veel succes met je zoontje. Ja, we gaan hem in de gaten houden. Ja. En misschien over 10 jaar wint hij ook wel een prachtige etappe in de Tour de France. Linkerballen. En Gio, jou zie ik morgen weer. NPO Radio 1 podcast. Wat een heerlijke overwinning. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Na zoveel tours te hebben gereden, lijkt het me heerlijk. Lekker met je handen in de lucht over de streep. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik vond het ook ontroerend dat hij een Engelse verslaggever te woord stond. En toen zei hij over Wout van Aert. We all know Wout is no pannenkoek. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. De dames stonden in pelotons van 37 voor hem klaar als die zijn etappe had gedaan. Maar wat een drama. School erin zijn leven. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zin in een zomerboek? Mijn roman, Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. PvdA-Europarlementariër Mohamed Shaheen was vorige week een van de drijvende krachten achter de natuurherstelwet die Eurocommissaris Frans Timmermans door het parlement wist te loodsen. Maar waarom eigenlijk? En wat moet er eigenlijk behouden blijven van deze tijd? Dat vraag ik zo meteen hem in de serie De Tijdcapsule. Maar eerst, Tunesië zet opnieuw migranten over de grens. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Libië, het buurland van Tunesië, heeft een groep migranten opgepikt die door Tunesië over de grens zouden zijn gezet. Ze zouden 2 dagen in de woestijn hebben gezeten. In een video van het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken vertellen 2 Nigerianen dat ze door Tunesische militairen werden geslagen. Een andere man zegt dat hij met 35 anderen naar de grens werd gebracht. Hun paspoorten werden afgepakt en verbrand. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat Tunesië op die manier honderden migranten en asielzoekers de grens overjaagt. En intussen wordt steeds meer duidelijk over de migratiedeal die gisteravond is gesloten tussen de EU en Tunesië. Het Noord-Afrikaanse land gaat de grenzen beter bewaken en de mensensmokkel aanpakken. Daarvoor in de plaats krijgt Tunesië geld voor investeringen om de Tunesische economie te versterken. Contact nu erover met Tineke Strik, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemiddag, mevrouw Strik. Goedemiddag. Eerst even over het laatste nieuws over Libië en Tunesië dus. Kijkt u daarvan op? Nou, ik weet het al sinds enkele weken. En ik maak er me ontzettend zorgen over. Want mensen zijn daar gewoon heen gedeporteerd. Zonder enige vorm van hulpverlening. Geen water, geen voedsel. En het duurde dus nog een week voordat het Rode Kruis in ieder geval toegang tot hen kreeg. En je ziet dat ze gewoon helemaal vastzitten. Want Libië duwt ze terug en Tunesië duwt ze terug. En ik kan het heel moeilijk loszien van de deal die nu gesloten is. Omdat Saïd heel duidelijk wil maken, en dat op deze manier ook doet, van ik ga niet de verantwoordelijkheid overnemen voor migranten in mijn land. Nee, toch is er dus een deal gesloten met de EU gisteren. Mark Rutte was daar ook bij, de premier. Vanochtend, of vanmiddag geloof ik net, heeft de Europese Commissie een briefing erover gehouden. Is u al meer duidelijk geworden wat nou de deal allemaal behelst? Nou, die briefing was niet zo heel duidelijk. Ik heb wel de overeenkomst zelf gelezen. Dus dat is die Memorandum of Understanding. Mm-hmm. En wat me vooral opvalt daar is dat er een aantal dingen absoluut niet in staan. Hè, Rutte had het wel over mensenrechten gaan we in de gaten houden. Nou, daar staat niets over in de deal. Er staat ook helemaal niets in over het verbeteren van de humanitaire situatie van migranten en vluchtelingen in Tunesië. Ik ben daar laatst nog geweest, in Sfax en Tunis. Daar zie je dat heel veel mensen op straat slapen, verder geen hulp krijgen. Juist door die speech van president Saïd in februari zijn mensen slachtoffer van heel veel geweld, worden ze hun huizen uitgejaagd en zijn ze hun baan kwijtgeraakt. En als je geld geeft om mensen terug te trekken, zeg maar, slepen naar Tunesië, dan moet je als EU natuurlijk ook zorgen dat mensen daar bescherming hebben, dat ze ergens ook worden opgevangen. En daar staat niets over in de overeenkomst. Wat was het ook alweer voor een toespraak die Saïd hield toen? Ja, eigenlijk zei Saïd daar van de migranten die proberen het hier over te nemen. Hè, de grote crowd replacement. Ze zijn een groot gevaar voor ons en we moeten alles aan doen om migranten het land uit te krijgen. En dat was echt het start zijn voor een golf van geweld dat over het land ging. Waarin mensen werden ontslagen, uit hun huis werden gezet en eigenlijk totaal aan hun lot werden overgelaten. En je ziet dat de politie nog steeds veel geweld gebruikt. En als andere Tunesische burgers hen aanvallen, dat ze ook gewoon op afstand blijven toekijken. Dus ze zijn echt in gevaar. En zeker als je denkt dat er ook veel vluchtelingen onder hen zitten. Uit Sudan, uit Jemen, uit andere oorlogsgebieden, die echt geen kant uit kunnen. En dan vind ik het heel wrang dat de EU wel heel veel geld geeft om mensen vooral daar te laten en geen afspraken maakt over hoe zij dan daar bescherming kunnen aanvragen en krijgen. En ja, dat is voor mij de grote omissie in deze afspraak. Ja, nog even heel kort, u zit zelf ook in de politiek. Veel landen willen toch de migratie terugbrengen naar Europa. Wat zou uw voorstel dan kunnen zijn? Mijn voorstel zou zijn dat als je afspraken maakt over grenscontroles en over terugkeer, dan moet je tegelijkertijd goede afspraken maken over menswaardige behandeling, over de mogelijkheid om bescherming te krijgen. Anders ben je het alleen maar over de schutting aan het gooien, wat uiteindelijk er alleen maar toe leidt dat mensen opnieuw het bootje willen gaan nemen. Maar je neemt ook geen verantwoordelijkheid voor als je ergens anders mensen aan bescherming wilt helpen. Je zegt alleen maar van niet hier en verder kijk je niet. Dus ik denk dat je juist als je heel veel geld geeft, heb je ook een positie om dan ook te bedingen dat mensen daar wel fatsoenlijk worden behandeld. En in deze verklaring zegt Saïd zelfs, wij nemen geen verantwoordelijkheid. Wij beschermen alleen onze eigen grenzen. En wij gaan mensen hier niet vestigen. Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dank u wel. Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Oud-VVD-Kamerlid André Bosman trekt zich terug als kandidaat-lijsttrekker voor zijn partij. Hij zegt dat hij Dylan Jesselgus, de kandidaat van het bestuur, steunt en dat het in niemands belang is om een lijsttrekkerverkiezing te houden. Demissionair minister van Justitie Jesselgus is nu de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als partijleider. En het bestuur van de Partij voor de Dieren draagt Esther Ouwehand voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ouwehand is partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In september beslissen de partijleden of ze opnieuw lijsttrekker wordt. En gemeenten hebben zulke grote financiële problemen dat ze geen sluitende begroting meer kunnen maken, zegt koepelorganisatie VNG. In plaats daarvan moeten ze vanaf 2026 een begroting indienen die realistisch is, staat in een advies. Waarschijnlijk zitten tegen die tijd 6 op de 10 gemeenten in de rode cijfers. Het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne officieel laten weten de graandeal niet te verlengen. Met de overeenkomst konden graan en andere producten uit Oekraïne veilig over de Zwarte Zee worden vervoerd naar andere gebieden. Moskou wil vanaf morgen niet meer meewerken vanwege de internationale sancties tegen Rusland. Poetin wil een betere deal, zegt buitenlandredacteur Gimbal Duk. Voor nu ligt het stil. Een vrij sec antwoord, maar met hele grote gevolgen. Miljoenen tonnen graan uit Oekraïne kunnen niet weg. Heel belangrijk voor de Oekraïnse economie. En ook een van de weinige samenwerkingen die plaatsvond tussen Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties is nu toch voor nu in de prullenbak gegooid. En daarmee wordt ook wel de relatie met Turkije deels op het spel gezet. Want Turkije was dus een van de landen aan de basis van de graandeal die werd gesloten om te voorkomen dat een groot deel van de wereld honger zou gaan lijden. Het nieuws over de Russische weigering komt enkele uren na de beschieting van de belangrijke brug tussen Rusland en de Krim. Het wordt steeds duidelijker dat Oekraïne daarachter zit. Oekraïense en ook Amerikaanse media melden op basis van anonieme inlichtingenbronnen in Oekraïne dat de Oekraïense geheime dienst SBU erachter zat. Bij deze aanval waarbij 2 mensen zijn omgekomen en een deel van de brug is weggeslagen. En dat zou dan gedaan zijn met wat marinedrones worden genoemd. Dat zijn zelfrijdende bootjes met kleine stukken explosieven. Daarmee vernietig je niet een complete brug. Het is echt een deel van de weg dat nu opengebroken is. Het herstel ervan kan enkele weken duren. Maar desondanks wel echt een grote klap nu voor Rusland daar. Ja. Buitenlandredacteur Gimbal Duk. Wielerploeg Jumbo-Visma overweegt aangifte te doen tegen een toeschouwer die gisteren in Tour de France een valpartij veroorzaakte. Het gebeurde kort na het begin van de 15e etappe toen iemand een selfie wilde maken. Wielercommentator Gio Lippens. Ja, wat is er toen allemaal gebeurd, Gio? Ja, toen is er een massale valpartij ontstaan. Sepp Kuss, een van de meesterknechten van Jonas Vingegaard. En Vingegaard is de gele truidrager, kopman van Jumbo-Visma. Die Sepp Kuss, die werd geraakt door de arm van die toeschouwer. Viel daardoor, het stuur werd echt uit zijn handen geslagen door die beweging. En hij nam onder andere ook Nathan van Hooijdonk, ook een van de helpers uit de ploeg van Jumbo-Visma, mee. En die twee die zijn nogal hard tegen het asfalt gekwakt. Ook Dylan van Baarle kwakte tegen het asfalt. En voor de rest nog heel veel meer renners. Maar ja, die ploeg wil wel de gele trui verdedigen van Jonas Vingegaard. En voelt zich nu toch echt schadeberokkend door die toeschouwer. Dus vandaar dat men overweegt, want het is vanmorgen inderdaad in de radio-uitzending gezegd, overweegt om een aanklacht in te dienen tegen die toeschouwer. Gebeurt dat vaker, dat een aangifte wordt gedaan tegen een toeschouwer? Ja, ik kan me dat nog herinneren van een paar jaar geleden. 2 jaar geleden, toen het beruchte Opi-Omi-bord. Een toeschouwer, een mevrouw die aan de kant van de weg stond in een van de eerste etappes van die Tour. Waar toevallig ook nog eens een keer een renner van Jumbo-Visma tegenaan knalde. Tony Martin, ook dat leidde toen tot veel schade en tot een massale valpartij. Toen is er inderdaad een aanklacht ingediend. Maar toen was de CPA, dat is de vakbond van wielrenners, was de eisende partij. En uiteindelijk is die mevrouw veroordeeld tot een boete. Betalen van een boete van €1200. Maar dat gaat natuurlijk in de kas van de Franse overheid. En uiteindelijk heeft de CPA een symbolische schadevergoeding gekregen van €1. Dus al te veel moet je er ook weer niet bij voorstellen. Maar ik kan het me wel voorstellen, als je schade leidt, er wordt gezegd, we hebben materiële schade geleden. Fietsen natuurlijk kapot, nou noem het allemaal maar op. Maar vooral ook natuurlijk gewoon sportieve schade. En ja, hoe je dat in een schadevergoeding moet zien te krijgen, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel het proberen waard. Dat is heel lastig inderdaad allemaal. Maar de vraag is dan nog, met zo'n aangifte, gaat het helpen om het voor een volgende keer te voorkomen? Ja, dat zou het allerbelangrijkste zijn. Ik vind het belangrijker bij wijze van spreken dat er een signaal wordt gegeven aan het publiek dat inderdaad tegenwoordig echt continu selfies nemend en filmend met mobiele telefoons langs die kant gaat staan. Alle maloten, om het zo maar uit te drukken, die meerennen met de renners. Ja, als ze een keer een zware valpartij veroorzaken, kan dat bij wijze van spreken een carrière om zeep helpen. Dus laat die mensen alsjeblieft bewust zijn van wat er gebeurt. En de organisatie van de Tour is ook op de Franse televisie bezig met reclamespots. Thomas Voeckler, oud-renner, speelt daar een rol in, om de mensen bewust te maken van de gevaren van ja, langs die route gaan staan en dan gekke dingen doen. Dus ze zijn er wel mee bezig. Ook de tourorganisatie is zich daar bewust van. Maar ja, tot nu toe helpt het niet. Misschien dat streng straffen wel helpt. Ja, dankjewel, Gio Lippens. We gaan je vanmiddag niet zo vaak horen, want het is rustdag. En dan nog om ongeveer 11:50 het weer. Zon en stapelwolken, enkele buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen droog en veel zon en 21 tot 26 graden. En nogmaals, goedemiddag Jolanda van der Velde bij de ANWB. Met nog steeds een aardig rijtje files, ondanks de vakanties. Een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Blaricum en Naar de Vesting. 2 kilometer, zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging kan daar snel oplopen. Door werkzaamheden op de A7 Heerenveen richting Duitse grens. Bij Groningen-Zuid zo'n 10 minuten vertraging. En een kwartier extra tot slot voor de A59 Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld zou vergaan, dan hebben wij in elk geval nog onze... De Nieuws-BV Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag vragen we het aan een bijzondere gast, want hij is geboren in het Marokkaanse Fes, opgegroeid in Helmond, ging op zijn 21ste de gemeenteraad in, promoveerde als econometrist en hij geldt als protégé van eurocommissaris Frans Timmermans. Mohamed Shahim, sinds 2019 lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Welkom. Dank je. Meneer Shahim, ja, het was een druk jaar voor u. De klimaatwet en natuurlijk vorige week de natuurherstelwet. Vorige week aangenomen. Heeft u nu eindelijk vakantie of gaat het werk altijd door? Ik moet nog een paar kleine dingen afronden deze week. En dan hoop ik woensdag met vakantie te gaan. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Maar je weet natuurlijk nooit. Kijk naar het reces in Den Haag. Dat werd ook eventjes uitgesteld. Maar goed, de natuurherstelwet, die is aangenomen. Tot vreugde van u, maar wel met heel veel aanpassingen. Is er weer te veel water bij de wijn gegaan? Er is wel wat water bij de wijn gegaan. Maar zo gaat dat als je meerderheden wil krijgen in het parlement. Dus dat is in principe niet problematisch. En nu gaan wij onderhandelen met de lidstaten. En dan kijken of we daar toch nog een hele mooie wet van kunnen maken. Want uiteindelijk gaat het gewoon om iets heel simpels. Het herstellen van onze natuur. En de natuur heeft het heel moeilijk. Ja, de natuur heeft het zeker heel moeilijk, maar de wet had het ook heel moeilijk. De wet had het heel moeilijk, zeker. We hebben tot het allerlaatste moment met mensen gesproken om te kijken of we nog wat dingen konden aanpassen om hen te overtuigen om ervoor te stemmen. En uiteindelijk is dat gelukt. En dat is uiteindelijk wat ik ook had gedacht dat zou lukken. En als het dan lukt, is dat alleen maar leuk. Ja, maar toch was het heel spannend. Het was heel close. Dus ja, was de wet niet goed genoeg of was het niet goed uitgelegd? Nou, kijk, ik heb hier eerder al geroepen dat op het moment dat je een wet aangrijpt om te polariseren, om juist een soort van verkiezingsmodus te starten, ja, dan wordt het heel moeilijk als je de inhoud steeds negeert. Wij hebben tot het laatste moment ook tegenstanders geprobeerd te overtuigen met de inhoud. Dat is ook gelukt. En daar ben ik heel blij mee. Want we leggen ons vast dat we ergens in de toekomst ons best gaan doen om de natuur te herstellen. We hebben het over schone lucht. We hebben het over hittebestendige steden. Ik bedoel, iedereen ziet nu dat als je geen airco hebt thuis, dat het bijna niet te doen is in de avond. Nou, op het moment dat je bomen plant, is dat goed voor de lucht, goed voor de natuur, goed voor de boer, goed voor de beestjes en de bijtjes, maar ook goed voor ons. Ja, ik hoor het al. En ik ben niet de enige, want u zit 2019 in de Europese politiek en dat is nog niet heel lang. En toch zet de tijdschrift Politico u al op in de top 10 van de invloedrijkste Europese politici als het gaat om groene regelgeving. Hoe komt dat? Ik probeer gewoon hard te werken. Ik heb een fantastisch team. Je doet het weer cliché, niet alleen, maar ik meen het. Ik heb echt hele goede mensen met wie we, die me heel scherp houden, maar die ook met hele goede ideeën komen. Die wij dan als politici presenteren. Wij zijn een beetje de acteurs die een heel goed script proberen uit te leggen aan mensen. Maar de mensen eromheen, de regisseurs, de mensen die het bedenken, de mensen die met ons elke dag mooie plannen proberen te maken, die staan niet in de spotlicht. Maar ik heb het geluk dat ik in Brussel echt fantastische mensen heb. Ja, en dat is grappig, want volgens het FD was u bang dat u in Brussel uit beeld zou raken. Maar u heeft erachter gezegd dat u nu juist in Brussel wel het verschil kan maken. Wordt de macht van de Europarlementariër onderschat? Dat denk ik wel. Ik denk dat we een soort van haat-liefde verhouding hebben met Brussel hier in Nederland. Het is heel dichtbij, maar het voelt zo ver weg. We hebben echt goede Nederlanders in Brussel rondlopen bij verschillende politieke groepen die gewoon keihard elke dag mooi werk leveren. En ja, dat niet altijd wordt gezien door de Nederlandse pers, dat is soms vervelend, maar als het betekent dat je daardoor gewoon ongestoord je werk kan doen, is dat wel een positief resultaat. Maar kan je dan in Brussel eigenlijk meer betekenen dan in Den Haag? Dat ligt echt aan het onderwerp. Ik denk als het gaat om klimaat, als het gaat om de grote onderwerpen waar je als Europese landen samen die problemen samen moet tackelen, moet oplossen, dan is Brussel wel een betere plek. Goed, dan gaan we naar de tijdcapsule. Wat wil u voor de eeuwigheid bewaren? Wat heeft u meegenomen? Ik heb twee tekeningen meegenomen van mijn zoontje, Leijen. Een soort van klimaatactivist die ik thuis heb. Red het klimaat, red de aarde. Ik zie een hele grote zon die hele warme lucht naar de aarde blaast. En de aarde kijkt heel erg sip. Ja, ja, en ik heb er nog eentje meegenomen. Dat is een soort van knutselwerkje / tekening. Ja, dit is ook een hele mooie tekening. Ik zal het beschrijven. Ook weer een grote zon met dan een aardbol. Maar de aardbol wordt beschermd door een soort parasol. Moet ik het zo zien? Ja. Ja, een parasol om de zonnestralen proberen tegen te gaan. En het ergste is dat we ons ook voorbereiden op dit soort oplossingen. Dat noemen ze geoengineering. Dan moet je denken aan CO2 onttrekken uit de lucht. Maar ook zijn er discussies of je niet straks chemicaliën in de lucht moet spuiten om de hitte tegen te gaan. Absoluut niet doen. We weten niet wat de lange termijn effecten maar daarvan zijn. Maar uw zoontje verbeeldt dat dus allemaal in deze tekening. Maar waarom wil u juist deze twee tekeningen in de tijdcapsule stoppen? Kijk, voor mij gaat het er ook om dat we al jaren door klimaatactivisten worden gewaarschuwd en worden gevraagd, doe er iets aan, politici. Doe er iets aan. Ook zie je met de natuurherstelwet dat dan politieke tegenstanders zeggen, we zijn het eens met het doel van de wet, maar de weg daarnaartoe vinden we ingewikkeld. En ik denk als we straks hier naartoe terugkijken, als onze kinderen straks volwassen zijn en terugkijken op ons gedrag, dat het dan heel erg ongemakkelijk gaat worden. Want die klimaatactivist, die strijdt voor een betere wereld. En die wordt door de politiek heel vaak ten opzichte van of tegenover een arbeider gezet, of tegenover de middenklasse. Of tegenover een aandeelhouder. Dat hadden we een uurtje geleden nog. Allemaal schijntegenstellingen. Want die aandeelhouder, het is ook in zijn belang om ervoor te zorgen dat we gewoon een vitale economie behouden die gewoon weer in balans is met de natuur. Want uiteindelijk, als dat niet het geval is, houdt dat bedrijf op te bestaan. Dus die polariserende politiek waar echt in Den Haag ontzettend veel mee gebeurt. De groepen tegenover elkaar plaatsen, de valse tegenstellingen die worden gecreëerd. Ja, daar moeten we mee ophouden. Ik denk dat je met beleid kan komen, goed voor de economie, goed voor de boer, goed voor het klimaat. Maar u houdt dus van die jongeren, van die jonge generatie die echt opkomt voor het klimaat. Hebben klimaatprotesten dan eigenlijk meer impact dan het werk dat u doet in Brussel? Uiteindelijk is er ook nu wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van die klimaatprotesten. En je ziet dat politici geleidelijk, maar ik denk nog steeds te langzaam, meer bewegen naar oké, klimaatbeleid, dat is echt serieus. En daar moeten we iets mee doen. We hebben nog een discussie over het tempo. Maar ik vrees met deze hittes. We hebben het over Europa, wat ongeveer 3 graden gemiddeld is gestegen. Ja, dan moet je iets doen. Ja, en dan moet je iets doen. Dan moet u misschien ook klimaatactivist worden. Moet u misschien ook, net zoals heel veel mensen van Extinction Rebellion doen, op de A12 gaan zitten. Nou, kijk, ik ben echt niet iemand die ik doe het bijna niet aan demonstraties. Niet omdat ik het zin daarvan niet. Ik denk dat ze heel nuttig zijn. Ik probeer af en toe er ook bij te zijn. Maar uiteindelijk hebben we dit soort activisten nodig. Net zoals in het verleden Dolomina's of alle andere mensenrechtenactivisten. Die ons wakker schudden. Eerst vraag je je af, moet dit nou? Dan vraag je je af, oké, ze hebben een punt, maar Daar heb je een discussie over de snelheid. En dan zeg je, hadden we maar eerder geluisterd. We hebben ze nodig om verandering te brengen. En ik moedig ze ook aan, ga elke keer als je kan je geluid laten horen. Want uiteindelijk hebben we meerderheden nodig in het parlement om ervoor te zorgen dat we naar gewoon een veel meer gebalanceerde economie gaan. Maar waarom bent u dan zelf geen activist? Mist u dan net dat laatste beetje vuur? Nee, absoluut niet. Kijk, ik ben politicus en in de politiek moet je altijd vanuit een visie nadenken ook over wat kun je vandaag doen om daar dichterbij te komen. En ja, dan past het de activistische houding niet, omdat je uiteindelijk ook je tegenstander moet verleiden om met jou te komen tot een compromis. Ja, en, maar red je dan het klimaat door op de A12 te zitten of red je het klimaat in de politieke arena? Je redt het klimaat door en op de A12 te zitten en uiteindelijk door de politici te overtuigen om met beleid te komen waar je echt die verandering mee kan realiseren. En daarom gaat die tekening dus ook die tijdcapsule in. Zeker. Goed. En ik hoop dat ik mijn kinderen niet teleurstel, maar ze weten dat ik elke dag mijn best doe om een goed resultaat te krijgen. Maar zij doen ook hun best, want kijk eens wat voor mooie tekeningen dat zijn. Dat is gewoon kunstwerkjes. Ja, maar dan moeten we ook nog even naar de realiteit van vandaag. Want vandaag wordt bekend of de leden van uw partij, de Partij van de Arbeid en GroenLinks, instemmen met het plan om één lijst te gaan vormen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik neem aan dat u ook al gestemd heeft. Ik heb gestemd. Op ja? Ik heb op ja gedrukt. Ja. En zou het in Europa ook zo moeten zijn dat Partij van de Arbeid en GroenLinks op één veel dichter bij elkaar komen? Wat mij betreft wel. Kijk, als je ziet hoe wij de afgelopen 4 jaar met elkaar hebben samengewerkt, ja, dan is dat echt heel goed gegaan. We werken gewoon heel goed samen met GroenLinksers. Bent u ook al lid van GroenLinks? Ik ben niet lid van GroenLinks. Ja, nee. Maar gaat u nog worden? Net zoals van de Partij van de Arbeid lid is geworden? Ik heb daar totaal geen moeite mee, maar ik ga er gewoon vanuit dat we straks intensief met elkaar gaan samenwerken. En als dat betekent uiteindelijk dat we ook echt in die richting meer stappen gaan nemen, dan zal ik dat niet blokken. En gaat u ook nog intensief samenwerken met de heer Frans Timmermans? Want wat denkt u, gaat hij vanuit Europa richting Den Haag komen om lijsttrekker te worden van deze combinatie lijst Partij van de Arbeid GroenLinks? Ik heb heel goed samengewerkt met Frans Timmermans de afgelopen jaren. Ik vind het een ontzettend inspirerende, intelligente man. Echt van een kaliber waar we er niet heel veel van hebben. Ik zou dat enorm aanmoedigen, omdat we weer een leider nodig hebben die visie heeft, die mensen meeneemt in een verhaal. Dus u moedigt hem aan om naar Den Haag te gaan? Nou ja, wat ik belangrijk vind is dat we niet de populaire mening gaan verkondigen als politici, maar onze mening zorgen dat die populair wordt. En dat begint met een visie. En we hebben nu een minister die stelt dat visie, dan moet je voor naar de oogarts. En we hebben denk ik een premier nodig die gewoon het land meeneemt in die verandering en mensen weer gaat zien als mens in plaats van nummer. Dus u denkt echt dat Frans Timmermans naar Den Haag gaat? Ik heb daar niet met wie dan ook over gesproken. Ik weet alleen dat het een ontzettende, hardwerkende, inspirerende man is en ik zou dat enorm aanmoedigen. Ja? Ik zou dat enorm aanmoedigen, zeker. Dus Frans Timmermans moet wat u betreft de premierskandidaat worden voor Partij van de Arbeid. Hij gaat er wel zelf over, maar dit, ik zou het in ieder geval geen slecht idee vinden. En volgt u hem dan ook weer vanuit Brussel naar Den Haag? Nou, ik ben op de plek waar de PvdA mij het meest kan gebruiken. Ik doe met veel plezier het werk in Brussel. Ik zou dat nog heel graag een tijdje langer willen doen. Maar als het betekent dat ik een keer iets in Den Haag moet doen, ja, uiteindelijk is dat ook een plek waar gewoon het verschil gemaakt moet worden. En ja, ik zou alleen hopen dat de Tweede Kamer gewoon iets minder polariserend wordt. Iets meer naar elkaar luisteren. Iets meer kijken hoe kun je nou coalitie en oppositie het land beter maken. Ja. Problemen oplossen, niet uitschuiven naar het volgende kabinet. Dus rond een uur of 5 wordt de stemming bekendgemaakt. Dan weten we dat GroenLinks en Partij van de Arbeid samen gaan. En als er dan een gezamenlijke lijst moet komen, kunnen ze u altijd bellen. Sowieso. Ik denk wel dat ik efficiënter ben en effectiever ben in Brussel, omdat ik zelf nooit in Den Haag heb rondgelopen. Maar uiteindelijk gaat het om samen gaan, samenwerken. Het start van een verenigd links. We hebben nog nooit een echt links kabinet gehad. Laat dat de eerste keer zijn. En wat mij betreft sluiten ook andere politieke partijen daarbij aan. En wie dat gaat leiden, dat is nu secundair. We hebben heel veel goede mensen. Ik heb goed gewerkt met Frans, vandaar dat ik zeg dat ik het fantastisch zou vinden. Maar uiteindelijk is het dan Frans, is het dan een aantal andere mensen om met elkaar te bepalen, met de leden, wie die kar gaat trekken. Als het maar één kar wordt, want dat is het belangrijkste vandaag. Eén kar. Dank u wel, Mohamed Shahim, lid van nu nog van het Europees Parlement namens de Partij van de Arbeid. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Geen afschrikwekkende fotootjes van longkanker of impotente mannen op pakjesjes sigaretten. Wel nee, in Hongkong heeft de overheid een nieuwe manier bedacht om rokers te ontmoedigen. Namelijk, als je daar iemand het rookverbod ziet overtreden, word je gevraagd een boze blik richting de roker te werpen. Als blikken konden doden. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Maar roken dus wel. Dus is er een beter alternatief? Ik fluit altijd een stukje uit dit liedje van The Editors als ik een roker tegenkom. Smokers outside hospital doors. Hold the blindfold down so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Goodbye. Editors met Smokers Outside the Hospital Doors. Dat geeft mij nog even tijd om richting Bureau Buitenland te gaan. Sophie, nou, vertel. Patrick, ja, wij hebben hier vandaag de eerste etappe van onze zomerserie bij Bureau Buitenland. We maken weer een muzikale wereldreis. En vandaag reizen we af naar Spanje, de bakermat van de flamenco. En nee, dat is niet alleen maar een kwestie van castagnetten en stippeljurken. Zo betoogt mijn gast zo dadelijk. Vuur, passie, van alles. Dat is Spaanse muziek. Ik ga er naar luisteren. Dankjewel, Sophie. En morgen zijn wij er weer met een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. BNN VARA. Ster. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Elke nacht lag ik alleen maar te draaien. Mijn man ook. Echt slapen deden we niet meer. Vaak werden we juist moe wakker. Dankzij ons nieuwe Swissflex bed slapen we als een roosje en staan we fris op. Het bed van onze dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl.